ikke så godt for balancen. Så måske indirekte. Nej, det er rigtigt. Altså, men det er på mit gode øre, så altså, okay, det er godt. Perfekt. Har man et godt øre, det er ligesom man har? Du ved, altså, nu er du musiker. Man har et godt næsebor. Det ved ikke, om du ved. Altså, og det er ikke det der med, at der er hul igennem. Nå, det, sådan, okay. Det har man jo, det skifter. Nå. Men du kan teste det, hvis du for din, hvis du stiller dig på en gang, ligesom med et rum på hver side, og så lukker man dørene. Ja. Får du dine venner til at bage to forskellige kager. Wow. Og så står du ude på gangen, og den kage, du så først kan dufte, eller bedst kan dufte af de her to kager, svarer så til, hvad for næsebor, okay, der er stærkest. Har du gjort det? Har du fået to venner til at bage en kage i hver deres rum med dig i midten i gang? Vi lavede den øvelse i fritidshjem en gang. Okay. Med vores pædagog Dark, kan jeg huske. Okay. Ja, nu, som jeg sidder og fortæller det nu, så kan jeg jo godt høre, han har nok bare gerne ville have to kager. Nej, jeg tror, jeg skulle høre det. Hvilket næsebor er så dit gode? Jamen, det var jo Darks næsebor, vi testede. Nå, ja, okay. Så kan jeg godt høre det. Alright. Ja. Det var nok bare kage. Men, nej, godt øre. Ja, der er lyd i øretelefonerne. I de gode ører. Kan jeg lige bede dig at hive din mikrofon bare en lille my ud? Ja, det kunne du sagtens. Sådan der. Var det for måske meget? Lidt mere. Sådan der. Sådan der. Og som i enhver amerikansk klichéfyldt film, skal du se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad et enkelt øjeblik, du tror, du vil se i den montage? Jamen, altså, jeg tror, jeg var engang på Fyn. Sådan en lille landsby, der hedder Svindinge. Ikke forvekslet med Svindinge på Sjælland, som også er en lille landsby. Og der var jeg nede med to mine gode kammerater. Altså, vi var ude på en gård med en masse sådan, cirkusvogne. Okay. I altså, kæmpestor, hvad skal man kalde baghave, bare fyldt med skur og cirkusvogne over det hele. Og vi var der, fordi Min gode ven og bandkammerat Christoffer, han havde mødt en fyr. Han sidder altid og spiller, Christoffer, på gaden, og har levet af det delvist i mange år. Og så havde han mødt en fyr, der ligesom skulle holde 30, 31, 32, 33, 34 og 35 års fødselsdag for sig selv, fordi han havde ligesom glemt det de sidste par år. Han havde været indhent. Ja, præcis. Nede på sin fars gård, og om vi ikke ville komme, om Christoffer der havde band, om ikke... Hvis han havde det, hvad han jo havde, om vi ikke så ville komme og spille. Han skulle nok betale transporten, og vi skulle få mad og drikke og sådan noget, og en god fest. Og der skulle være styr på det, et stort cirkustelt og sådan noget. Og vi lejede en bil, mig og Christoffer og vores tromslærer Frederik, min gode ven. Og kører derned og ankommer. Vi kommer ind, og vi får det er meningen, bandet skal have til sammen 20 drinksbilletter eller sådan noget. Men det er de misforstået, så vi får 20 hver. Og de har sådan noget White Russian slush ice på fad, og det ligger lige ved siden af Refsvindinge landsby. Og det er, de laver alle mulige elnummer 16 og alle de der øl der. Okay. Så det har de jo selvfølgelig haft en aftale med, så dem har de også bare... Det lyder godt nok elaborate, ja, altså det var drinksbilletter og på fader og samarbejdspartner. Ja. Okay. Og så kommer vi ud i baghaven der, hvor der er på Kai, farens gård, hvor der bare er et kæmpestort cirkustelt og sådan en lille tæppe og sådan nogle højtalere, og så skal vi sætte op der. Og vi spiller, og det går fremragende, efter også spiller der en fyr, der spiller psytrance, men akustisk, og med sådan en looper. Så han sidder med sin didgeridoo, og sin sådan en lille, jeg ved ikke om det har været en legetøjsdjempe, eller sådan en eller anden lille tromme af en art, og sådan en cajon, og så sidder med en mikrofon også, og han kan suge, og sådan lave lyde, og så looper han det, så bliver det sådan en total psytrance techno-koncert, okay. Lige så stille, som han ligesom får bygget det der op. Og hans kammerat kommer og har fundet inde i en af de her skurvogne, sammen med faren Kai, har han fundet en kæmpestor sådan, sav. Og så tænker man, så skal han spille på saven. Og det skulle han også, men det var så bare med en hammer, i stedet for den, for han kunne ikke lige finde en violinbue, så han stod bare og slog på den der sav med en hammer, med en mikrofon foran, og spillede falsk på trompet og sådan noget. Det lyder virkelig som et cirkus. Ja, det var totalt mærkeligt. Ja. Og da det hele så er slut, så er der nogen, der finder chippetøjet frem. Og det tror jeg, det er det, jeg vil huske. Fordi de finder et 4 meter langt chippetov, og så går der ild i det, sådan lidt af sig selv, virker det til, som sådan lidt småsnedret tilskuer, og så går det ellers bare i gang. Så skal folk bare shippe i det her 4 meter lange brændende shippetår. Nej, det er med vilje, der går ind i det. Det er fordi, det er sådan nogle cirkusmennesker. Og de står bare der, altså klokken den er 7 om morgenen, og folk står op på deres biler og danser, og shipper i brændende shippetår, og jeg ved ikke hvad. Står meget klart. Det kunne jeg da godt tænke mig lige at se igen. Hvorfor? Hvorfor? Ja. Det var totalt overvældende. Det var så sjovt. Altså sådan, det var totalt... jeg ved ikke. Det er sådan helt paf. Det er sådan helt... Hvad har vi rodet os ud i, drenge? Ja. Altså, fordi vi skulle aflevere den der bil klokken 11. Og altså, det her sker, der er klokken 7 om morgenen. Vi skal aflevere den 11 samme dag i København. Og ingen er så ædru endnu. Jeg tror, vi når at få 2,5 times søvn. Nogen af os. Og når lige akkurat at komme hjem med den der bil. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Du er 23 år gammel. Du bor på Østerbro, her på dit hyggelige klubværelse. Jeg skulle virkelig lige tage det ind, da vi kom ind. Du har jo indrettet dig, har jo meget småt, men du har virkelig også fået indrettet dig godt og har virkelig hyggeligt. Jeg ved ikke, om bohem er den rette måde at sige det på, men så kan det være, at man får nogle billeder i hovedet, som passer lidt. Du har jo sådan nogle træperlehalskæder hængende på... altså på væggene her og sådan. Hvis du rører ved dem, så vil du opdage, at det er plastik. Nå. Nogle af dem. Det er plastik, men det ligner træ, ikke? Nej, der er nogle af dem, der er faktisk rigtige perler, tror jeg. Og så i forhold til, hvor lidt plads her er, har du jo disproportionelt mange. Altså sådan guitar og et klaver her, og der er godt nok mange ting herinde, men det er super, super hyggeligt. Og så må jeg jo også lige fortælle, at du har en Nokia-telefon. Det er din eneste telefon. Jamen, jeg har også den her. Altså, den kan jeg bruge til MobilePay. Nå, der står en smartphone der. Den kan bare holde strøm i sådan noget 4 timer. Okay. Og det er jo så ikke så hensigtsmæssigt. Men det er meget smart, det der at kunne tjekke MobilePay. Det er det, du bruger den til? Ja. Det kunne næsten, altså de burde næsten lave et device til dig, som kun kan gå på MobilePay. Ja, og jeg kan også bruge den til at høre musik i badet, ikke? Okay. Fordi det er ligesom det eneste, den der Nokia ikke kan. Ja. Det er, den kan ikke spille musik, altså skal jeg hente musikken ned, men... Kan de Nokia spille Snake? Ja. Wow. Og de har lavet sådan et totalt vanvittigt ny Snake. Nej. Jeg siger dig, det er vildt. Ny du update. Kan, ja, altså du kan i stedet for at dreje sådan... så kan du sådan trinløst bare møve dig rundt. Så kan du selvfølgelig ikke dreje så skarpt. Så det gør sådan, så kan du vælge mellem forskellige styremuligheder. Så der er et ekstra lag selvfølgelig af noget avanceret der. Nå, præcis. Okay, men det var jo den. Altså, jeg troede jo ikke, min egen øjne lige tog din lille bitte Nokia analog. Næsten skulle jeg til at sige telefon op, ikke? Og lige skulle sætte den på lydløs. Det synes jeg også, vi skal have med. Og lidt mere, som jeg kan fortælle om dig, det er jo også, at... Jeg spurgte dig, hvad laver du til hverdag? Du sagde helst så lidt som muligt. Alligevel laver du faktisk ret meget, lyder det til. Du læser til folkeskolelærer, du arbejder som bogholder i Socialistisk Ungdomsfront, og spiller helt vildt meget musik, forestiller jeg mig, når jeg kigger rundt omkring på dit værelse. Ernst, hvis du skulle udfolde en lille tidslinje over dit liv, hvordan ser den så ud? Jamen, den er jo cirka så lang, og den starter i det herrens år, 1999. Hvordan man plejer at starte sådan noget. Det var en mørk og stormfuld aften, og solen skinnede fra en skyfri himmel. Der er ikke rigtig nogen, der kan huske, hvornår på dagen jeg blev født, og hvis de kan, så vil de ikke fortælle det. Jeg tror, det er, fordi de ikke vil have, at jeg får lavet horoskoper og sådan noget. Jeg skulle til at sige, det er ellers lidt det, der er scoretrækket, ikke? Ja, præcis. Ikke? Nå, okay. Men jeg bliver født, og det sker... Så husker efter min mor, hun har været ude at flytte en halmballe ud ved sin hest. Det fremprovokerer sig, og nu skal hun så føde. Og det er vist efter, altså min mor, hun er 40 eller 39, ja, hun må jo være 40, da hun får mig. Og det er pinligt, jeg ikke lige. Hun var 40, og de har prøvet at få børn lang tid. Men det har ligesom ikke gået så godt. Men så endelig får de mig. Og kort tid efter får de min lillebror. Hvad skal man sige? De første mange år af mit liv kan jeg så ikke huske. Jeg har været i vuggestue. Jeg har angiveligt også, før jeg var i vuggestue, ikke været i vuggestue. Og blevet passet hjemme og gået sådan noget babyrytmik hos en, der hed Line. Og blevet passet af forskellige i familien, og en, der hedder Susan, som bor lige sådan rundt om hjørnet, som er heks af min mors gamle veninde, og har passet min mor, da min mor var barn. Der, hvor jeg sådan, det begynder at dæmre, tror jeg, det er, da jeg begynder i skole. Og sådan som jeg husker de første sådan noget 5-6 år af min skoletid, så var det ikke super sjovt. Men jeg vil sige, at jeg har heldigvis fortrængt det meste af det, så jeg kan ikke rigtig huske det. Altså, men jeg minder, at det var sådan præget af, jeg var meget ked af det, når jeg var i skole, og når jeg kom hjem også, egentlig. Jeg kom meget op og slås, og jeg var meget vred, vredt lille barn, vredt og ked af det. Græd rigtig, rigtig meget. Og så skiftede jeg skole, og det blev bedre for en stund. Og så, altså, så tilbage igen, ikke? Men på fritidsklub, der kunne man få lov at spille rollespil. Og det med det samme, altså bed mig fuldstændig, så der brugte jeg al min tid på at male latexsvær og syge, kostymer og lave ansigtsmaling og sådan noget, og slås. Men den her gang, for sjov. Men det var stadig ikke super sjovt at gå i skole, så jeg skiftede skole, gik i skole ind i byen, og det var meget, meget sjovere, fordi det havde aldrig rigtig været et problem, det der med at gå i skole, det var mest det der med at skulle være sammen med en masse, som jeg ikke kunne lide. Men så var jeg så heldig, min gode veninde, var flyttet til Grønland, og det kunne man tænke, det var så måske ikke så heldigt, men da hun flyttede hjem igen, så kunne hun ikke flytte tilbage til Dragør. Der flyttede de til Husum. Hun startede så på en skole inde i byen, Niels Stensens Gymnasiums grundskole, og jeg spurgte hende allernødigst, om ikke også jeg måtte få lov at starte der, for nu var hun min eneste rigtig gode kammerat, og det sagde hun, at det måtte jeg godt, men så skyldte jeg hende også en. Og så gik jeg der. Og det var skønt og fremragende. Startede gymnasiet med min gode ven Alfred. Kirstine starter i Rungsted. Og det kan hun ikke lide. Så hun spørger mig, om ikke hun kan indkassere den der tjeneste. Og så starter hun i gymnasiet sammen med mig også. Nå okay, så står den lige. Ja, præcis. Og vi går lige op på Vibenshus HTX, lige herovre på den anden side af vejen. Og går der 3 år og har en fest. Altså, det var meget, meget sjovere. Og samtidig med det, så begynder jeg, al den her tid, på et tidspunkt, at jeg begynder at spille trommer. Jeg kan ikke huske, hvornår. Sådan helt. Og jeg møder nogle mennesker, som spiller heavy metal, og jeg kan også godt selv lide heavy musik. Og vi starter et band. Nej, nej, nej, det var dejligt. Vi har det her øvelokale ude på Refshaløen, kæmpe stort, hvor mega fedt. Vi drikker rigtig mange øl og en masse whisky, og har det virkelig dårligt dagen efter, om torsdagen, når vi har øvet. Det er en fest. Og jeg starter på universitetet på fysik, men jeg har på samtidig også meldt mig frivilligt til Livgarden, fordi jeg synes, det er irriterende, at jeg ikke kan noget sådan med min krop. Og jeg kunne godt tænke mig at lære at skyde til den dag, revolutionen kommer, så det virker det som en værdig egenskab, ligesom at have at kunne skyde og samle et gevær og sådan nogle ting. Og jeg har været spejder engang, og det lyder sgu egentlig meget sjovt, at man går lange ture med en tung taske, så er jeg i Livgarden. Jeg bliver smidt ud efter 4 måneder. Hvorfor? Jamen, fordi jeg er ked af det. Fordi min farmor dør lige før jul. Og lang historie. De tror, jeg vil skyde mig selv. Der er ikke nogen, der spørger, hvorfor jeg er ked af det. Og jeg kommer til psykologen. Han siger, du har ikke lyst til at skyde dig selv, men du er mærkelig. Du passer ikke ind. Heraus. Og så ryger jeg tilbage og har stadigvæk orlov og arbejder lidt på medicinlærer og sådan noget. Tilbage på fysik. Og det finder jeg på et tidspunkt af. Det er jeg sgu ikke klog nok til. Det kan vi godt kalde det. I hvert fald ikke arbejdsom nok. Og dropper jeg ud derfra og starter på folkeskolelæreruddannelsen. Mens jeg læser på fysik, så starter jeg også et band med nogen, jeg har spillet Dungeons & Dragons med. Og vi har en fest og spiller en masse koncerter og får optaget 3 albums. Og spillet en masse koncerter og har det rigtig sjovt. Og i den forbindelse kommer jeg tilbage ud i det øvelokale, jeg havde. Og nu er det simpelthen mit. Fordi de der andre, der havde det dengang, de flyttede ud. Så jeg kom ligesom tilbage. Fantastisk. I min ungdoms, grotte. Wow, det er lidt ligesom, når man ser i tråd med de her kliché-amerikanske film, ja. Ikke? At man får lov til at købe sit barndomshjem, ja, og redde det fra auktion. Okay. Så der har jeg studie den dag i dag. Nå, men det der band går fra hinanden på grund af guitarister, der boller med folk, de ikke er kærester med, mens de har en kæreste, de bor med, og som har snakket om, at de skulle giftes. Og du ved, hvordan de er, sådan nogle. Det er så typiske bands, de har så, det er præcis. Ja, nå. Så det spiller du ikke i mere? Nej, men så har vi startet noget nyt. Nu, altså. Der er altid et nyt band. Præcis, man kan altid spille nogle andre. Altså. Så det er det, du går og laver lige nu? Mm. Ja, men jeg glemte også helt at sige, at du spurgte, hvad jeg lavede. Jeg er også aktiv i Revolutionære Socialister, som dansk gren af den internationale marxistiske tendens, og forbereder os til dagen, hvor arbejderklassen ligesom, opnår revolutionær bevidsthed. Jamen, ja. Så er du jo klar til, når dagen kommer. Men i dag lader vi jo, som om det er lidt en anden dag, der står for døren, ikke? Din sidste dag, din død, Ernst, og derfor skal jeg skrive din nekrolog. Jeg skal i hvert fald finde ud af, hvad der kunne stå i den, hvis du ikke havde flere år tilbage. Hvis du hjælper mig lidt, så kan du fortælle om et øjeblik i dit liv, der er blevet definerende for dig på en eller anden måde. Et øjeblik i mit liv, der er blevet definerende for mig. Jeg tror, at vi skal skrue tiden tilbage til. Ja, det har vel været 2020. Vi leder i hvert fald efter en ny guitarist i mit band. Da vores gamle forskellige årsager ikke havde lyst. Jeg kan faktisk ikke huske hvorfor. Og vi finder så en, vi har spillet med en gang til en koncert, som spillede, altså først spillede hun, så spillede vi. Og spørger, om hun ikke vil være med, og vi får jammet lidt. Og så tager vi hjem til hende, og hun siger så, hey, jeg har nogle svampe, jeg har groet. Har I lyst til at prøve det? Og dum som jeg er, så siger jeg bare, helt sikkert. Okay, og er det noget, du ligesom har gjort? Har du prøvet det Nej. Før? På det her tidspunkt har jeg ikke. Jeg har prøvet at ryge tjal, og ikke været super begejstret for det. Men gjort det alligevel, fordi det var da ligesom det, man gjorde. Og drukket en masse bajer. Og er det også lidt samme grund til, at du siger ja her, eller hvad? At det ligger ligesom lidt. Det tænker, jamen nej, men jeg tænker ligesom bare, at jeg ved jo godt, altså jeg kan jo ligesom. Jeg kan jo, hvad jeg vil. Altså, der er jo ikke noget der. Jeg tror, jeg har prøvet at tage MDMA en gang. Men der var jeg meget fuld. Så det var sådan lidt svært at bedømme, hvad det. Nå, men i hvert fald. Vi har ikke nogen vægt, så hun er bare sådan. Hun doserer så meget her, tror jeg. Ja, og det ender så i, at jeg ligger ned under en lænestol i 6-7 timer. Og kigger op i fjederne ned under. Tror jeg flyver i et rumskib ind i sådan en lille bitte mikrokosmos. Men samtidig så sidder hende, de her to andre, og de sidder og snakker. Den ene er ædru. Men hver gang de snakker, så stikker jeg sådan hovedet frem og siger, ej, nu skal I altså snakke om noget andet. Nu skal I snakke om mig, og så lægger jeg mig tilbage ind igen. Nej, hvor irriterende. Ja, netop. Og jeg tror, det der gjorde, at det blev defineret for mig, det var fordi efter den der oplevelse, så blev jeg nødt til at stille mig selv et spørgsmål, hvorfor fanden var jeg så irriterende og nederen? Hvorfor skulle jeg hele tiden drage fokus hen på mig selv og spørge, altså ligesom prøve at sætte sig selv i centrum på den måde? Det var da en meget, meget uscharmerende, ligesom, et meget uscharmerende karaktertræk, og så ligesom prøve efterfølgende ligesom at gøre noget ved det. Så når du, det er ligesom der, det går op for dig, eller der får du først tanken, gud, er jeg sådan en, der bliver vildt irriterende, når jeg påvirket? Nej, bare er jeg bare, altså er det her bare sådan mig selv, men skruet op, og så fører det ligesom til sådan den der sådan en refleksion. Hvor lidt jeg så, som om du har set kernen ligesom af dit sande jeg på svampene. Ja, eller? På en eller anden måde. Det bliver meget, meget poetisk, men altså det kan man godt sige. Altså, ja. Du føler lidt, du karikeret. Har set dig selv for hvem du er, og du kan egentlig ikke rigtig. Ja, det synes jeg egentlig var lidt irriterende. Ja. Og så, så sidder og reflekterer over det, og prøver sådan analysere sin egen tilstedeværelse. Og med det for øje, at det at ændre det mønster der for øje, ligesom prøve at opføre sig helt anderledes. Så det lykkedes meget godt, synes jeg. Ja, for når jeg sidder og taler med dig, nu har vi allerede talt 20 minutters tid, altså mens der har været tændt før det, ikke? Vi har jo også lige drukket en kop kaffe, og du har vist mig rundt her i dit lille værelse, og du virker jo som en sindssygt behagelig fyr, du har overskud, du hoster, når skal du have kaffe, du må lige selv dosere mælk, sæt dig ned, bum bum bum. Jeg har bare svært ved at forestille mig, at det kan jo så høre, der har været en version af dig, som man måske var tilbøjelig til at tænke, kæft, hvor du irriterende. Jamen, jeg tror, det var derfor, jeg havde det så, altså sådan, jeg havde så svært ved at have kammerater sådan noget, i folkeskolen. Og sådan. Jeg tror, jeg var en dybt irriterende knægt. Var det altså, irriterende? Det ved jeg, det kan jeg ikke huske. Men jeg har været dumt svin, det er jeg helt sikker på. Bedrevidende, og altså, det er så selv. Altså, jeg ved stadigvæk bedre, men jeg prøver ligesom at skjule det. Ej, spøg til side. Hvad skal man sige? Men når folk ligesom nogle gange fortæller de her fortællinger, som der lidt eksisterer derude omkring, at de ligesom tager et psykedelisk stof og ser indad, og det faktisk ændrer noget ved dem, selvom det ikke var en umiddelbart rar situation, da du tog de svampe, og du blev gjort opmærksom på, fuck mand, hvad sker der, ikke? Jeg er irriterende. Misforstod ikke, det var også fucking sjovt. Ja, jeg er helt med dig, men sådan... Det var faktisk en af de slags oplevelser, som, helt afgjort. Som faktisk har været definerende fremadrettet. Mm. Ja, og ikke så lang tid efter, så køber jeg sammen med nogle venner 100 frimærker LSD. Og altså, i den forbindelse har jeg stoppet med at drikke alkohol, fordi nu har vi simpelthen... Altså, jeg tror faktisk lige, vi lød tør, men så altså, har vi bare haft så meget LSD, at der ikke var nogen grund til altså, at være fuld nogensinde. Vi har ligesom løst det problem. Og det har altså været, det har været en fest, det tror jeg, det har taget det sidste års tid, ligesom at komme igennem. Det også helt klart har været meget, meget sjovt. Så nu dyrker du det ligesom igen? Ja, nå, men, altså, det var bare et spørgsmål at finde det igen, ligesom. Ja. Fordi det er hvordan man ligesom kommer ind i det. Det ja. Et par skæbnesvanger svampe, ja, i virkeligheden. Ernst, hvis du kun kan blive husket for et øjeblik i dit liv, hvilket øjeblik skal det være? For et øje, husket for, altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer også sådan på, hvem man vil huskes af. Altså, fordi jeg kan da godt sige sådan noget, jeg vil gerne huskes, jeg lægger mig lige til rette, for jeg får simpelthen ondt i min hoftebøjer. Jamen, lig der, altså, det er lidt som at være til psykolog. Fuldstændig. Nu. Du ligger der. På briksen, når jeg sidder ved skrivebordet. Altså, man kan sige, at jeg vil gerne huske som barn, eller sådan, altså som sådan glad unge, hvad jeg også har været som barn. Altså, det har jo ikke været, fordi jeg hele tiden har været ulykkelig og sådan noget. Jeg har også løbet rundt og leget udenfor og sådan noget. Og det er jo ligesom, det kunne man jo godt tænke sig at blive husket som for sine forældre. Samtidig så tror jeg, altså... Hvad hedder det, mig og Christoffer, jeg tror, jeg har nævnt ham, vi var nede på Fyn. Han, da jeg mødte ham, der havde han lige optaget en plade ude hos Flemming Rasmussen, ude i Sweet Silence, og også op i Oslo og sådan lidt rundt omkring. Og han ledte efter nogen, der kunne prøve at udgive den. Og jeg hørte den, og jeg synes, det var genialt. Intet mindre end en sublim oplevelse at høre den her LP, som jo på det her tidspunkt så bare var nogle mp3-filer på en telefon. Og så lånte jeg 10.000 kroner, tog jeg et SU-lån, og så trykte vi 200 eksemplarer af den plade, og startede et pladeselskab. Så jeg tror gerne hellere, altså sådan, den type ting, det der sådan med, at man kan blive husket for at være med på den værste, og ligesom sige, okay, så gør vi da et eller andet. Så nu prøver vi at arrangere sådan og sådan, eller altså sådan, ligesom den slags. Ja, for du slår mig faktisk også som, ja, hvis man skulle samle det ind i en egenskab, måske sådan eventyrlysten, eller sådan lidt umiddelbar, altså allerede de historier, du har fortalt, har jo flere gange siddet med, altså åben mund, ikke, det her cirkusting, altså det ved jeg sgu ikke, om jeg havde sagt ja til, om jeg havde haft mod til at kaste mig ud i de her ting, jeg ikke ved, men du tager måske lidt, hvad livet byder dig af oplevelser med, psykedeliske stoffer, eller så møder jeg en på min vej, og nu spiller vi til hans cirkusfest på Fyn, og... Hvad er det værste, der kan ske? Det er sådan, du tænker. Ja. Er der noget, du virkelig gider at prøve så? Jeg har lige været gennem sådan en større kæbeoperation. Det gider jeg ikke prøve igen. Men der var jeg på morfin, og det var alt for sjovt, eller rart. Så det har jeg ikke behov for at prøve igen, men der er en læge, der siger, at jeg skal, fordi det gør meget ondt. Fordi det kan jeg sagtens se, hvordan man kan falde totalt i. Ja, morfin. Ja, hold nu kæft, mand. Ja. Jeg har kun fået det én gang, og der husker jeg, da jeg var indlagt, at lægen ligesom kom ind og troede, jeg sov, og sagde til min mor, vi skal altså lige holde øje med, at hun tager mig ordentligt ud, fordi hun virker til at kunne lide det rigtig meget. Jeg havde sådan nogle små piller derhjemme, fordi det var sådan, altså, det tog en måned, hvor jeg lå hjemme hos mine forældre, og ikke kunne noget rigtigt, for det gjorde så ondt, ikke? Og da det glas ligesom løb tør, og der var ikke, så kunne man... Ej, jeg tror i virkeligheden, vi købte to, fordi det var ikke ret lang tid inden i det der forløb. Jeg skulle tage tre om dagen eller sådan noget, for at kunne sove eller og være til. Men da det sidste glas løb tør, der ikke er mere, så... Altså, jeg lå og kastet op, og jeg havde svedeture, og jeg ved ikke hvad. Det var så ubehageligt. Det er skræmmende, ikke? Ja. Så havde du abstinens. Ja, og det var altså det var en lille måneds... Ej, stor måneds tid, det her, hvor jeg har ligget der, ikke? Mm. Så det behøver jeg ikke gøre igen. Men det vil ikke gøre dig noget at blive husket for en, der er sådan åbensindet over for livet og alle oplevelserne i det. Ja, men og også som en, man ligesom kan lave ting med, tror jeg. Altså sådan det der, hvor man... Altså, og ikke bare sådan hænge ud, men sådan... skabe noget. Sådan noget, der manifesterer sig sådan materielt. Så jeg kan jo række ned i hjørnet her, og så kan jeg hive nogle af hans plader frem. Jeg tror, jeg stadig er 40 liggende eller sådan noget. Det må du gerne gøre. Har du dem lige her i hjørnet? Lige herovre. Jeg ved ikke, om den kan nå så langt. Det tror jeg ikke. Nej, det skal jeg holde. For det er jo den ultimative. Altså, der bliver det sgu manifesteret i noget materielt. Okay. Der er en god, tung kasse tilbage der. Gud, okay, så har jeg en i hånden her. Sikke en forside. Ja, ikke? Jo, helt vildt. Det fungerer som kunstværk i sig selv, jo. Ja, det er et fuldstændigt kunstværk, Christoffer Birkedal. Nå, det var ham, du fortalte om tidligere. Altså, også før vi ligesom optog. Okay. Den er godt nok flot at kigge på, hva'? Og her kan du se I'm a loser. Eller, som det skal udtales, I'm a loser. I'm a loser. Det er det? Ja, det er vores pladeselskab. Det er jeres? Ja. Okay. Vil du lige tage mig på igen? Det er ret vildt at sådan kunne sidde og vægte i hånden et direkte bevis på, at du er med på den værste. Altså på en eller anden måde. Så det er et ret godt billede på det. Ja, på en eller anden måde, ikke? Okay, vi går lidt videre. Noget, man typisk kan fokusere på i en nekrolog, det er jo det her med, hvad har man opnået? Hvad for nogle milepæle har man at være stolt af? Ja. For nogle er det noget akademisk eller professionelt. For andre er det noget mere personligt. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Altså, det er jo svært at vælge. Altså, sådan helt lavpraktisk, tror jeg her. For nyligt skulle jeg sidde og lære et nummer på bas. Jeg har ikke spillet bas vildt lang tid. Og da jeg ligesom knak koden, så det er sådan lidt irriterende svære jazznummer. Der var ligesom sådan et walking løb nedgangsstykke, som jeg bare ikke kunne. Og mens du sidder og øver dig, er det her i det studie? Nej, det var simpelthen herhjemme. Der endte med at blive dit. Nå, det her, så du sidder her på sengen? Ja, så tror jeg, eller på klaverbænken eller sådan noget. Ja, okay. Ja. Og så er det sådan noget med bare, nu spiller jeg ikke selv musik, fordi jeg netop er sådan en, der synes, hvis det er for svært at lære hjulene på bussen, så gider det, kan jeg slet ikke væk med det. Ikke? Jeg er også typen, der kan, altså, nej, det gider jeg slet ikke. Men du bliver ligesom ved med at køre det igennem. Ja, for det har jo et formål, men det kan jeg desværre ikke fortælle mere om, for det er meget hemmeligt. Nå. Jeg tåler ikke dagens lys endnu. Det er et musikprojekt, måske. Hvem ved? Det er jo nærliggende at tro. Okay. Du sidder i hvert fald og øver dig, og det er ligesom vigtigt, du skal lære det her. Ja, præcis. Okay. Alt andet vil være dybt pinligt. Og hvordan føles det så? Altså, det er den eneste grund til, at nogensinde ville putte så meget arbejde ind i netop at lære sådan noget, der er svært at spille. Det skulle være for den følelse, når den endelig sidder første gang. Præcis. Prøv lige at tage os med ind i det øjeblik. Jamen, når man så sidder, altså når man så får den til at ligesom, altså når man får den til at fungere første gang, så kan man jo så sige, fedt, nu kan jeg komme videre. Så kan jeg tage næste stykke. Fordi det er jo et spørgsmål om, at hele nummeret skal kunne hænge sammen, og det at kunne fortælle den historie, sådan kan lade sig gøre, ikke så meget det enkelte ligesom delelement. Men hver gang man får lært en ting, jamen så giver det jo så mulighed for, at man kan gå i gang med at lære det næste, og så videre, indtil man opnår sådan den hele fulde ligesom, hvad skal man kalde det, oplevelse, kompetence, evne, eller... Det var du stolt af. Ja. Men også, altså man kan også sige, jeg var stolt af, da jeg gik ud af gymnasiet, altså, det var jeg også stolt af. Det synes jeg, hvad hedder det, i 3 lange, seje år, lavede alt det, der blev bedt, at jeg blev bedt om, og så kom ud og få at vide, at det var godt, det man havde lavet, det var også meget rart. Ja, der var mange ting, synes jeg. Du har meget været stolt af. Ja. Ja, det er et godt svar. Altså det må man gerne have. Det er bare lidt befriende på en eller anden måde at snakke med mange på vores alder, som har virkelig, virkelig svært ved at sige noget om dem selv. De er stolte af. Jeg tror, der her kommer sådan en lidt lommefilosofisk analyse. Jeg tror, en af grundene til, at mange folk går rundt og har det så dårligt, altså er også unge. Og nu må I meget undskylde, men det er ikke et angreb, men det er, fordi folk ikke kan noget. Og det, de kan, det ved de ikke, de kan. Så det er, fordi altså man går rundt og gør ikke det, man er god til, og så tror man ikke kan noget, og man får aldrig de der oplevelser, hvor man vinder, og man, fordi man hele tiden bliver tvunget til at skulle indgå i et system, der ikke er indrettet efter en, som man skal presse sig selv ind i. Og for dig var det for eksempel musikken? Ja, for du kan jo ikke, altså, hvis du er meget heldig, kan du måske leve af det, ikke? Men altså, det er jo ikke... Ej, det er også begrænset, hvor meget man har det i folkeskolen, som ligesom giver en mulighed for at nå at finde ud af, præcis, det er det her, jeg kan. Præcis. Eller, og det samme det her, med billedkunst og madkundskab, alle de her kreative ting, som ligesom giver en skaberkraft og livsglæde, og jeg ved ikke hvad man ellers kan kalde det. Men også, altså, også nogle ting med sådan at være der for andre, og være rar og tage sig af andre. Sådan nogle ting, altså sådan de der helt sådan sosu-agtige færdigheder, som jo heller ikke bliver ligesom værdisat særlig højt, indtil man bliver lidt ældre, og måske først der opdager, at når det var den vej, jeg kunne have gået, men nu er det næsten for sent, eller sådan, altså, så tror jeg, det tror jeg helt klart har en rolle at spille i det der. Livsglæde, skaberkraft. Ernst, hvad er et øjeblik i dit liv, du har følt lykke? Ja. Altså, det er jo også svært at vælge, synes jeg. Der er meget. Ja, altså, det synes jeg faktisk. Hvis jeg må være fræk, så vil jeg så starte med at sige, jeg har engang været på en date, hvor hende jeg var date med endte med at fodre en ræv med en cheeseburger fra en bænk, hvor der bare lå en cheeseburger, og så fodrede den med hånden. Og ligesom, da jeg så det, så blev jeg sådan helt, wow, sådan, altså fuldstændig tumlums op i hovedet. Bare sådan, hvad? Er lykke, eller hvad? Ja, altså, den der med sådan, naturen og mennesket godt på en eller anden måde kan med hinanden. Men også, men jeg tror i højere grad... Altså, jamen, hvis vi lige spoler tilbage der en gang. Okay, du er på date. Ja. Skide hyggeligt. Ud og gå en tur i en park måske. Vi havde været til sådan noget blues jam aften nede i en kælder derude, hvor jeg har øvelokale faktisk. Og der bor nogle ræve. Jeg ved, det kan godt være, de er døde nu, men det er efterhånden nogle år siden. Men dengang boede der i hvert fald nogle ræve. Mm. Og... så kom den der hen, for den kunne høre, der var mennesker, og den skulle se, hvad der foregik. Og så var der en cheeseburger, og lige pludselig så... Og den blev fodret. Okay. Ja. Et lidt utraditionelt øjeblik. Hvad var det ved det, tror du, som var fedt? Altså, man er måske også lidt høj på, på at være på date, eller? Jeg tror helt klart, det har hjulpet, ikke? At det også var en sød en, der fodrede. Netop. Cheeseburgeren. Og så sådan mere, altså, og det var derfor, jeg, hvis jeg må være fræk, så fordi for nyligt så var jeg i Portugal med min kæreste på sådan en lidt sådan ferie, vi ligesom lige fik hævet af røven lige sidste øjeblik her i sommer. Og der var vi ude på sådan en vanvidskøretur, men vi blev samlet op, fordi vi blaffede af nogen, der var sådan helt blæst. Han sad og røg joints, mens han kørte, og hans speedometer var i stykker, og så blev man nervøs. Ja, præcis. Men da han så satte os af, og vi kunne gå på restaurant i den der lille bitte by, op på toppen af et bjerg, efter han havde været kørt den forkerte afkørsel i rundkørselen, hvor han, som han i øvrigt var kørt ind i med 80 i timen eller sådan noget. Det ved vi jo ikke, fordi vi kunne ikke se, for da hans speedometer var i stykker. Men i hvert fald for hurtigt. Og ligesom krængede bilen den anden vej op i bjergene, væk fra byen, og vi tænkte, nu dør vi, altså. Det er jo det, man tænker. Ja, ja. Nu æder han også. Jeg kunne heldigvis se, hans telefon lå med Google Maps, og, sådan, han, og jeg kunne se, den stod til Paniella, og han fulgte ligesom ruten, så jeg blev sådan lidt tryg af det. Men det var stadigvæk meget uhyggeligt. Men da han så sætter os af og siger, nå, tak for turen, undskyld, jeg kom til at køre en lille omvej. Den havde taget en halv time ekstra. De var kørt 40 minutter, hvis det havde det taget, hvis det havde den ordinære rute. Fred være med det. Ham og hans kæreste, der ikke sagde så meget. De var meget søde. Og vi kunne gå op og spise aftensmad på den der restaurant, der lå i den der by. Og bare sådan, åh, hvor er jeg lykkelig, for lettelses lykke. Ja, præcis, bare sådan, åh, fuck. Ja, og så kan man blive næsten helt høj af den der frygt, når den bliver forløst, og man ligesom har fået spoiler alert. Ja. Nu kan du godt grine af det, for præcis. Det endte ikke galt. Nu er det ikke uhyggeligt mere. Nej. Nu er det bare en god historie. Ja, det er lidt der, hvor at det måske er god nok, at ekstremerne ligesom sætter hinanden i kontrast. Og jeg tror også, altså sådan, det satte også på en eller anden måde en streg under det, der slår almindelige mennesker ihjel. Det praller af på mig. Jeg kan ikke dø. Det er faktisk lige meget, vi skriver den her nekrolog. Jeg kommer ikke til at dø. Det kan ikke ske. Jeg har siddet i en bil med en totalt snotskæv portugiser, der kørte 90 km i timen i sådan nogle små, tætte bjergsving, hvor vejen var knap stor nok til én bil, og han var ved at torpedere 5 Volvoer eller sådan noget. Og alligevel overlevede vi. Der kan aldrig ske noget dårligt. For alt det er sådan noget, der sker for alle mulige andre. Men ikke for mig. Så det var stor lykke. Ja. Du kan ikke dø, men du kan vel godt føle... Jeg kan dø måske, men ikke noget mindre end det. Ikke noget mindre end det. Men kan du føle sorg? Ja, selvfølgelig. Der er masser af sådan, når folk dør, og sådan, og det er jo aldrig sjovt. Hvad er et tidspunkt, du har følt? Så. Jamen sorg eller sorg og vrede, kan man sige. Min kort tid efter at jeg har slået op med min daværende kæreste, eller altså, så kan man sige ekskæreste, så tager jeg til Norge for at spille nogle koncerter med det der band, hvor vi også var på Fyn og spille med med ham Christoffer der, og det var fremad. Så kommer jeg hjem, og hun boede på her på klosteret, hvor jeg også bor, på det tidspunkt. Ja, nu siger du kloster. Man sidder måske som lytter og tror, at det er, sådan, det er et reelt kloster. Det er det, vi kalder det. Ja. Jamen, det er bare ligesom, man ikke lige sidder og tænker, nej, det er ikke et kloster. What? Det er bare en rød mustelbygning. Ja. fra 30'erne en gang. Men hun kommer ind til mig og banker på, og så giver hun mig et kram og græder og siger, jeg skulle have hørt, jeg skulle have stolet på dig, eller jeg skulle have et eller andet, sådan noget den stil. Og så vil hun så ikke uddybe mere, og går, og så finder jeg så ud af et par dage efter, at det der er sket, det er, at hun er blevet voldtaget af en, jeg har gået gymnasieklasse med, som jeg har, altså som jeg aldrig har brudt mig om, og som jeg ligesom har sagt, ham der, han er lidt en, altså, han er bad news, ham der, han er et dumt svin. Okay. Du har ligesom før advaret hende. Ja, advaret er måske store ord, ikke? Men bare det der med at sige, han er fucking irriterende og dum, han der. Han, der er et eller andet galt med ham. Ja. Fucking svin. Ja. Men hun har ligesom alligevel... Ja, efter vi er gået fra hinanden, så har hun så mødt ham til en fest. Ja. Og ja. Og der sorgøjeblikket, eller vrede, eller sådan, fortrydelsens øjeblik, kommer faktisk først lidt efter, fordi den her fyr har været sådan en pæfærd del af sådan en gymnasievengruppe, som bestod af mig og to andre, Vi var rigtig gode kammerater, og så var der ham der, som ligesom han var sådan i nærheden. Men meget tæt med en af de her af mine kammerater. Og så derfor så siger jeg det til dem, hvad der er hent, og vi mødes, og vi aftaler, hvis han dukker op nogle steder, så ringer vi til hinanden, og så dukker vi op, og så smider vi ham væk. Ja, ligesom. Ja. Så det er ligesom dig, der går tilbage til dem med, ja, med historien altså, fra din nu ex. Skal vi lige organisere os for styr på det her. Ja. Men da det så sker, at han dukker op hjemme hos min kammerat Stjerne og banker på, der ligger jeg og sover, og min telefon ringer, men jeg sover simpelthen gennem det. De får så heldigvis fat i vores tredje trækløver, som kommer og heldigvis er et større brød, end jeg er, og får pænt bedt ham om at gå. Men det er jeg pisse irriteret over, at jeg lå og sov, fordi klokken var, altså det var ikke fordi klokken var mange, jeg tror klokken var 11 om formiddagen. Jeg tror, jeg bare sov længe den dag. Hvis nu bare var stået op, så kunne jeg altså sådan ligesom... Så det er det, du er vred over? Ja, det er altså, det, altså jo, også alt det andet, men ja, sådan, det er ligesom... Det er det, der nærer dig? Det, nærer, ja. Fordi jeg har jo ikke set ham siden. Altså, jeg har flere gange været ved at kylde en flaske i hovedet på en eller anden fremmed, som har lignet ham lidt, fordi han samme klipning, eller sådan gik i samme slags sko, og så var det så ikke ham. Men det havde måske været meget rart at få, ja, den her præcis. Og det er jo forløsning. En dybt egoistisk måde at se på den situation på. Men hold kæft, hvor havde det været rart at pande ham ind. Ja. Eller sådan. Er det det, du fandt til selv? Det var det, du havde gjort, hvis du havde taget den telefon? Det håber jeg. Altså, ja. Det ville være... Altså også fordi det jo endte med, at efter lang tids overtalen, så blev det meldt til politiet og sådan noget, men det endte jo bare med, at der ikke blev, det blev ikke mere til noget. Altså sådan. Så han løber bare stadigvæk rundt. Og et klamt svin har været sådan, du ved, chaser-type i sådan transmiljøer og sådan, der sådan lidt... Ja. Ubehagelig fælde. Det havde måske... Ja, du gad godt at have set ham i øjnene, ja, og fortalt ham. Ja, vi ved, at vi vidste det. Ja. Og sådan, ja. Og i det mindste kunne, det er altid lidt sådan, jeg har haft det, men når der sker ting, der er unfair, og sådan nogle der ting, for eksempel, ikke? At sådan, det mindste, man kan gøre, når man er shitty, det er i det mindste at lige bruge 2 sekunder på at kigge på konsekvensen af den situation, man har skabt, ikke? Altså, at han i det mindste kunne have kigget dig i øjnene, eller hende i øjnene, og bare lige kunne se, hvad han havde gjort ved, ja, jer. Helt afgjort. Det kunne du godt have. Oh have, yes. Ja. Okay. Nu stiller jeg det sidste spørgsmål, og her må du gerne fatte dig en lille smule i korthed. Ernst, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du ligesom efterlader dig? Ja, yeah, det synes jeg. Der er lige en enkelt ting, jeg gerne lige vil have ud af verden. Ligesom lige det hemmelige projekt. Det er hemmeligheden, det er. Ja. Ja. Men det skal lige altså fuldføres, før det kan ligesom gøres. Men når det så, altså så ja, helt afgjort. Men det er selvfølgelig, altså man kan altid finde på noget nyt at lave. Der er altid et nyt band, ja, man kan starte. Ja, eller altså sådan, ja, så det er jo ikke fordi det på den måde er sådan, vil være det optimale tidspunkt, fordi nu sker der ikke mere. Men det vil ikke være dårligt, altså sådan, ikke et afgjort dårligt tidspunkt at slutte heller. Sådan. Så langt så godt, Ernst. Det var måske ikke fortællingen, men fortællinger fra dit liv. Og nu skal jeg prøve at skrive mindeordet over det. Og så får du lov til at høre det, når det er færdigt. En ting. Jeg plejer at spørge dem, der er med i mit program, om de har lyst til at læse deres nekrolog-app, eller om jeg skal gøre det. Ja, jeg kan sagtens læse. Cool. Jeg har skrevet den i jeg-form, så det er heldigt. Det er bare i orden. Nå, jeg er også lidt forkølet, så det er jo også perfekt. Ja. Jeg, Ernst, er i dag afgået ved døden. Jeg levede ellers som en eller anden Peter Pan eller Pippi Langstrømpe, der nægtede at blive voksen og nægtede at tro på, at der var noget, jeg ikke kunne. Jeg var udødelig og selvsikker, på grænsen til irriterende hårdmodig, men det var faktisk ret forfriskende at være et ung menneske i min generation, der for en gang skyld turde fortælle stolt om sit liv og sine bedrifter. Jeg var lidt af en sjældenhed i alle henseender. Jeg tog for mig livets buffet. Jeg skulle smage lidt af det hele og bød alle oplevelser velkommen. Gode som dårlige, som uvante og skøre. Husk mig for ikke at være kræsen. Husk mig for at være med på den værste og trække på skuldrene af bekymringer. Når et af mine bands gik i opløsning, stiftede vi bare et nyt. Jeg havde en ukuelig overbevisning om, at det hele nok skulle gå. Også det svampetrip, der var indtaget på øjemål. Men jeg var heller ikke helt urørlig. Livet havde gjort ondt og gjort indtryk. De første år i folkeskolen, der føltes som et mareridt, man ikke kan huske, men bare ved ikke føltes godt. Dødsfald i familien og utilstrækkelighed i livgarden. En gang gik det op for mig i en rumraket af en lænestol på stoffer, at jeg var nødt til at ændre mig. Jeg ville være bedre, varmere, sødere, så det blev jeg også. Det havde jeg ikke prøvet før, så det skulle jeg nok også kunne klare. Jeg havde skaberkraft og livsglæde. Musikken var mit medium som kreativ og tænkende sjæl. Jeg lignede måske mere en ung fyr fra det tidligere århundrede med mit lange hår, min Nokia-telefon og studerende af marxismen. Men jeg var så kompromilløst mig selv, at det fremstod helt ubesværet. Jeg ville have været fantastisk til improteater, for jeg kunne næsten kun sige ja til ting. Ja til at tage et SU-lån for at kunne udgive min bedste vens plade. Ja til at tage til en fremmeds cirkusfest på Fyn. Ja til at have været tilfreds med mit liv. Og lykkelig og lettet over at have været i live, som dengang i Portugal, et close call, der endnu en gang bekræftede mig i ideen om, mig selv i dette liv. Lad ikke frygten holde dig tilbage, for du skal nok komme helskindet igennem det, og endnu bedre med en god historie at fortælle på den anden side. Hvad siger du til det? Ja, det synes jeg er fremragende. Ja. Og så tager du dem af? Ja. Mikrofonen? Du har ikke flere kommentarer? Nej. Hvordan ville du så have det med, hvis det var det, der stod tilbage? Altså... Jeg tror ikke, jeg har selvindsigt nok til at synes, jeg er irriterende og hårdmodig. Mm. Du skriver det... på grænsen, ikke? Nej, jeg synes, det er, fremragende. Det ville jeg ikke have noget imod. Og det, der var til overs, eller sådan. Kan du genkende dig selv i det? Ja, men det ene ting, jeg kunne have lyst til at tilføje, det var, jeg håber, jeg glemmer mig, så kan jeg være i fred. Okay. For jeg synes, det er det er den eneste ting, jeg synes, der er ved døden, som er træls, som er sådan lidt urar. Det er det der med, at folk kommer til at huske en, og så får man jo ikke lov til rigtigt at dø. Okay. Så længe folk ligesom kan huske en på en eller anden måde. Man vil også godt lidt være i fred. Okay. Ja, altså sådan, jeg har ikke noget stort ønske om at begraves, heller ikke på de ukendtes grav, fordi der skal ikke være et sted, man kan gå hen, synes jeg. Der skal ligesom ikke være et tegn på, at du har været. Når man er død, så skal man have lov til at være død. Hvordan hænger det så sammen med at lave musik? Nå, men det bliver jo altså udgivet under pseudonym. Altså, der er jo ikke Ernst Mikkelsen Band. Nej, okay. Sådan, altså... Så på den måde er det måske okay, at folk kan høre din musik, når du ikke er her. Det er fint, det står for sig selv. Det er, ja. Ikke fordi det ikke, men det står ligesom for sig selv, og det er jo ikke noget, man har gjort alene. Mm. Det er jo en kollektiv proces. Men jeg synes, man som individ, så skal man have lov til at være i fred. Så på en eller anden måde ville du egentlig mere foretrække, hvis jeg bare slettede alt det, jeg havde skrevet, og du slet ikke fik en nekrolog? Nej, jeg synes også, det er okay at sige farvel. Altså, jeg kan godt lide det der med, at det er i første person. Mm. Altså, i jeg-form. Det synes jeg er en god vinkel. Men måske en lille, hvad hedder det, vi ses, eller sådan et eller andet. Altså sådan en, når I kommer hen på den anden side også, så kan vi snakke videre. Men indtil da, delete my number. Ja, præcis. Netop. Cool. Fedt, Ernst. Du får lige en 7-9-13. Og så... Ej, jeg håber, jeg dør. Det håber du alligevel. Ja. På trods af, at du sagde lige før, at det kan du slet ikke. Nå, jamen det er da også lidt uhyggeligt. Altså ting jeg aldrig skulle dø. Ja, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er værre. Ej, det tror jeg helt klart er værre, ikke at dø overhovedet nogensinde. Men stadigvæk, for altså, du ved, man kan jo stadig, man bliver stadig ældre, og man får flere og flere skader i sin krop. Altså. Mm. Jeg har to dårlige knæ fra en gang, jeg hoppede i vandet som lille, hvor jeg forstuede begge knæ, og ikke kunne gå i... Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.